radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones penyes, sigueu molt benvingudes i molt benvinguts a l'edició 444 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el Pim Pam Pum quan estem en directe a la sala Xavier Vinader del casal independentista i popular Can Capablanca, seu de Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell, que una setmana més us acosta el bo i millor del panorama musical de la mà del Pim Pam Pum, que avui arriba a la seva edició 444 i que amb tanta il·lusió fem per a totes vosaltres. Avui tenim el plaer de comptar amb la presència de Les Buc, banda de punk rock de Terrassa. Les Buc ens venen a presentar el seu primer llarga durada titulat Crit de Guerra, que va treure el passat 25 de novembre del 2022. Elles són Marina Comelles a la veu i la guitarra, Marisa Torrent també a la guitarra, Laura Valdés, la Triqui, al baix i Anna López a la bateria. Benvingudes al Pim Pam Pum, com esteu, noies? Hola! Hola, què tal? Molt bé, moltíssimes ganes teníem de que passéssiu per aquí, la veritat és que era una cosa que teníem el calendari en vermell i amb molta il·lusió de poder fer una bona entrevista, de poder desgranar, de poder escoltar tot aquest crit de guerra i de que sortiu ben contentes de l'entrevista i de la visita que ens feu. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Molt bé, doncs si us sembla bé, comencem amb l'entrevista. Anem directes de cara a barraca, que tenim feina, tenim molts temes que posar i tenim molta bona música combativa de la que gaudir. Sí, però potser ens podem presentar, no? Vull dir que també... bueno, sí, és veritat. Avui no hem presentat a la gent de la ràdio. El primer, com sempre, és el mestre Tecles, el nostre estimat Ricky. Què passa, bonic? Mira, aquí, de dissabte. De dissabte al migdia, eh? Ojo, dissabte al migdia, és super raro això. Sí, encara mig adormides, però bueno, tot... El Pou ha portat una mica de limoncello, o sigui que segurament ens espavilarem. Sí, però s'està escalfant, eh? Això no l'ha sentit. Sí, deixa el que s'escalfi, que l'has portat gelat. I el que porta sempre la batuta aquí és l'Isma, que és la veu que no es presenta mai, però de tant en tant està bé presentar-te, també. Una mica impresentable, sí que soc. Molt bé, doncs fetes les presentacions, amb moltes ganes de que aquesta edició 444 la gaudiu i que ens escolteu, com sempre. Si us sembla bé, anem de cara a barraca, anem amb l'entrevista. Doncs començarem amb la primera pregunta ja. Expliqueu-nos una mica, si us sembla bé, com us veu conèixer i com heu decidit crear aquesta banda de punk rock. Si es pot explicar. Sí, es pot. Mirem a la Marina totes. Sí, em miren a mi i dic, bueno, vale, ja dic jo. No, bueno, vaig començar jo el projecte buscant músics perquè toquessin les meves cançons i vaig trobar a la Nuri, que ja no s'ha mort, però ja no està amb nosaltres. Sí, sona fatal, però està bé, la Nuri està bé. I amb l'Anna, i vam començar nosaltres tres i res, anàvem fent i ens anaven sortint cosetes, que no sé, ens ho passàvem superbé, i fins que vam decidir que necessitàvem a la Marisa per reforçar les guitarres. I llavors, doncs fa més o menys un any, que no arriba l'any, la Núria no va poder seguir amb nosaltres i bueno, vam canviar i després d'un impàs doncs vam trobar la Laura i ara aquesta és la nostra formació i supercontentes i cada cop surten més coses, així que molt també guai. Podem dir que això és degut als Casparrata. Sí, que tinc un mànager que es diu Devoto, que em va ficar els tronxos, després em diu, vés a provar, primer tronxos, després les Buc, o sigui que el Devoto em va aconseguint a mi tota la... Jo no he de fer esforç. Em quedo a casa i va a concerts i va parlant de mi. És genial. Va ser guai perquè havíem de tocar el Punt Cugat, però la Marisa tenia Covid i no vam poder tocar, però l'Anna i jo vam dir, anem a veure... que se mueve por ahí, sí. I ens va venir el Devoto, que busqueu baixista, i llavors ens va donar el teu contacte. Sí, i llavors jo em vaig llevar a les 11 o 10 i veig un àudio del Devoto a les 5 del matí i dic, si fa mesos que no xerrem, què li passa aquest? I va ser molt graciós l'àudio, eh? La veritat que és un arxiu que guardaré perquè no el posarem aquí, no cal, però de voto que sàpigues que aquest àudio estarà guardat al meu ordinador molt de temps. Està emocionadíssim, amb vosaltres. Sí, que maco. Bueno, és que tia, la van a buscar. Has de tocar les Buc. Trucaràs! Vale, vale. Jugaré. A veure si colo. Sí, colo. Sí, I tu, Anna, què? Quan vas entrar? Com va ser la teva arribada al grup? Doncs va ser, bueno, justament al principi, quan em va trucar, bueno, la Núria i jo som amigues, i em va trucar, després de parlar amb la Marina, em va trucar i... Mira, escolta, jo estava a la feina, me'n recordo. Escolta, passa això... perquè jo no tocava la bateria. Jo he tocat sempre percussió i tal. I amb altres grups. I dic, ostres, dic, jo bateria, diu, jo què sé, no em veig capaç. Diu, sí, diu, mira, dic, et passo tres temes. Diu, me'l va passar tres temes pel, allà mateix. I hòstia, la vaig trucar al cap de 5 minuts, perquè cada cançó durava 2 minuts un i mig. La vaig trucar, dic, mira, passo de tot. Sí, sí, em tiro al fang i sí, sí, endavant i ja enxufarem i va ser així. I que guai. La veritat que estic supercontenta. Que guai. Sí, sí. Home, de fet, és que la Nuri era guitarrista i em va dir, però jo vull tocar el baix. I vaig dir, ah, vale, pues jo toco la guitarra, que jo no sóc guitarrista tampoc. Sí. O sigui, vam començar el grup sí, que sí. Ningú sabia tocar el seu sí, instrument. Sí, sí, sí, però... Vam començar totes així una sí. mica de, no de zero, però sí de 3 o de 4, sí. Però molt bé, molt bé. Però teníeu base musical al final, no? Perquè realment la tralla que heu fet en un moment, perquè no fa tant de temps que heu començat tampoc el projecte. Aquest estiu farà 6. Farà 6. Ja bueno, de fer... Ui, sí. 2017... Hi ha hagut un Covid sí. entre mig, que sí. això sí, treu... Jo és que vaig entrar en ple Covid. Sí. Sí. De fet, és curiós, però els primers assajos va venir la Titi, bueno, la Marta Monistrol, una molt amiga nostra, i que havíem tocat juntes també, i va venir un assaig i va dir, hòstia, em sembla que era dels primers assajos que vam fer. I va dir, joder, sí que soneu, vull dir, molt compactades totes, o sigui que us enteneu molt, vull dir, des d'un principi ens hem entès sí. molt bé. Sí. I ara sí, pues, sí. Amb totes, pues, fantàstic, molt I millor. Això però... es nota en els temes. Sí. I tant. Vull dir que... Molt bé. Vale, i com vau començar a rodar pels escenaris? Quin va ser el vostre primer bolo i quin record en guardeu? Bueno, el primer bolo va ser... a la Jascava a Terrassa, va ser dins d'un certamen de... perquè nosaltres assajàvem els bucs de la Bauman, de l'Ajuntament, bueno, de la Casa Bauman de Joventut, Ajuntament, i llavors vam fer com una posta en escena dels grups que estaven començant en aquell moment en els bucs, i bueno, i vam estar tocant amb els, com es diuen aquests? Amb els sapis, que ara ho estan petant, i els The Wilders també, superguai, un rock and roll molt xulo. I va ser el primer concert com a trio, i molt bé, va ser, bueno, uns nervis de... Ah, imagina't. Però molt contentes, la gent, bueno, s'hi agrada, va agradar bastant a la gent, i sí. Molt bones crítiques. A la i, família. Bueno, a la família, que va venir tota la família. Però molt bé, la veritat que un record molt, molt, molt xulo, molt xulo. Que guai. Molt bé, i d'on surt el vostre nom? Què vol dir i per què us dieu Lesbuc? Aquesta és meva, eh? és el cognom de la meva àvia, que es deia Helena Buch, i bueno, no sé, teníem molta complicitat i ella era músic, havia sigut pianista i bueno, ho havia deixat per cuidar la família i tot el que passava en aquella època, no? Que segueix passant segurament sí. I no ens entenem tant, però... I res, em va fer gràcia fer-li un homenatge i llavors, doncs, com que volia fer un grup de noies, ja no volia posar Buch, sinó que ja va ser Les Buch. I això, petit homenatge a la meva àvia, que a la meva família no els hi vaig demanar ni permís ni res, ni de com si us agrada o no us agrada, perquè clar, el fer punk rock, jo què sé. I no els hi va fer molta il·lusió a la família, vull dir que són fans. I això, i no sé, ara ja veig com Les Buch, no? però sí que, no sé, em fa sentir bé tenir aquest nom. Clar. Quin detall més guapo, eh? La veritat és que pensar en un familiar com és una àvia i posar-hi el nom a un grup de dones de música punk em sembla superromàntic, superguapo. Sí, de fet, quan vam conèixer en el Sona Nou, vam conèixer la Joana Serrat, ens va preguntar el mateix, no? De com... I ho vaig explicar i va dir, és que els punkis sou els més emocionals, en realitat, o sigui, la penya va molt a saco i vosaltres aquí amb el sentiment i tal, i dic, sí, sí, és veritat, és veritat. Podries haver-te dit Marina Comellas and the Hearts. Black Hearts. No, està superbé perquè sí que com transcendit, no? Ara ja té un nom propi, al final és un projecte, és un grup, és un... Sí. Sou vosaltres, però queda encara, no?, aquest record, vulguis que no, queda clar. Superbonic. Sí, ja... El fons és el que és al principi. Que guai. Ah, doncs si us sembla, ara posarem els dos primers temes de llarga durada. El primer es diu La Festa. Ens podeu explicar una mica de què parla aquesta cançó? Bueno, aquesta cançó és especialment, a mi m'agrada molt. Té un contrast com molt xulo entre que és una cançó musicalment molt alegre, però el que és la lletra és com molt crua, no? És una lletra molt narrativa, explica la història d'una noia que, bueno, va tenir una història amb un assetjador i se'l troba de festa. I no passa res, la gent segueix com si res, ella ho explica, la gent en fa com que no ha passat res i bueno, va una mica d'això. Llavors el contrast aquest de què és el que realment passa a la vida real moltes vegades. Sí. Segur que ha passat. I... Sí. Sí, és el primer tema que obre el disc, creiem que ha agradat molt, també. Sí, té un riff xulo. Té un riff xulo. I això. Molt bé. Per començar fortes, molt bé. I el segon és Crit de Guerra, títol que dona nom al vostre primer treball de llarga durada. És una declaració de principis, és una declaració de guerra, o les dues coses... Bueno, jo crec que si l'escolteu bé, la lletra parla per si mateixa, aquesta, eh? Amb valor de fora. No, ara ho elaboro una mica més, si voleu, però té unes frases demolidores, eh? Sí. Bueno, escolteu-la bé. Especialment hi ha un moment que la música baixa una mica. Ah, sí. I aquella frase... És brutal, és brutal. És un crit de guerra, realment. Però bueno, és musical, també, clar. I tant. Jo crec que aquí és el cop de puny, és sí. Del disc està aquí. És d'un dir, ja està bé, no? Fins aquí, vull dir que... No? Sí. És que no pot ser, no pot ser. Sí. Aquest tema té una curiositat, que és que no era així. O sigui, era, la lletra és d'una altra cançó que vaig fer i no m'agradava. No entrava. I la tornada era molt rara, era Unides són més fortes, crec que deia, i no sé, no... I un dia, tornant de la feina, anant amb moto, vaig començar com a recitar la lletra, perquè la lletra sí que m'agradava, i em va sortir directament Crit de Guerra. I jo treballo de nit i vaig arribar a casa. Mm-hmm. Clar, que era molt tard de nit, i jo allà gravant... Tota dona és encara... amb la guitarra són les fluixes... I res, i això. I ara ja ni me'n recordo de l'altra cançó, quasi. Jo la tinc, jo la tinc. El riff era xulo, també, eh? També era xulo. Ai, no me'n recordo. Era xulo. Té una segona anècdota, no? Que la vas fer com per regalar-nos molt al directe, no? I ah, sí, realment, sí. Realment, és la cançó que més ens estripem a l'escenari, vull dir... Tant de bo ens vingueu a veure en directe, perquè crec que és millor en directe. Sí. I ho fem. Però ha costat una mica, perquè al final s'ha anat complicant i la cançó, que era fàcil en teoria, no? Al final sí, has tenint uns tecnicismes que dius, bueno, i ho dissimulem bé, sembla que ho aconseguim, però clar, ha costat una mica. No? Però si era fins aquí, no? Molt bé, doncs amb aquestes dues cançons, Obrim Foc, arriba la música de trinxera al Pim Pam Pum. Angel. cançó és un crit de guerra. Vine i em dius a la cara que estem totes exagerant. Per cada morta tenim una espasa i juntes l'estem esmolant. Si toquen una companya, totes ens estan tocant. Per això som tan bé que volem venjança, ja que la justícia ens està obligant. Això no és una cançó, és un crit de guerra. Això no és una cançó, és un crit de guerra. Això no és una cançó, és un crit de guerra. Això no és una cançó, és un crit de guerra. Tota dona és encara una víctima potencial de les rates amagades, disfressades de gent normal. Tant no vinguin fantasmes de les que han acabat pagant tota aquesta indiferència del sistema patriarcal. Això no és una cançó, és un crit de guerra. Això no és una cançó, és un crit de guerra. Això no és una cançó, és un crit de guerra. És un crit de guerra. És un crit de guerra. És un crit de guerra. Bo! Tremenda, tremendíssima, aquest crit de guerra precedida per la festa, els dos primers temes de l'esbuc, d'aquest nou treball que avui estan presentant aquí. Déu-n'hi-do, noies, quan us hi poseu, com us hi poseu, Semblem impressionant. Tranquil·les. Després aquí no ho sembla, però uau. Mucho rock and roll, ahí, clar que sí. I primer homònim, també, que ens agrada molt aquí els homònims, que som així. Tenim falera. Sí. Tot el que sigui homònims, triples homònims, de nom de grup, de CD, de cançó, tot el que es pugui fer, xalem amb això. I tant. Doncs seguim amb les preguntes, si us semblen bé. Parlem ara de rols dins del grup. Qui fa les lletres, qui fa les melodies i quin és una mica el procés, si es pot explicar. Doncs, abans hem vist que en el cas del crit de guerra, per exemple, primer va ser la lletra i després va aparèixer un moment eureka, no? I va aparèixer música, encara que vingués d'una altra cançó. Però com és normalment el procés per crear? Bueno, normalment és una roda d'acords i o em surt un riff o em surt una melodia. La lletra normalment és al final. Uh-huh. Que intento que la melodia o tot el, com va la cançó em transmeti alguna cosa. I moltes vegades no tinc tema, no, o començo, i és veritat que la melodia la gravo cantant i llavors això, doncs vaig anar, no? I a vegades el simple fet de fer una vocal perquè m'ha sortit així em porta a una paraula, i sí que intento, o sigui, normalment em surten temes que, pues això, o que em preocupen o m'agraden, i llavors m'acaben sortint. Bueno, no faré una cançó nazi, per exemple, no em sortiria, crec, però bueno, no sé, a vegades és una mica abstracta la manera d'arribar a on s'arriba. Clar, però estàs ajuntant al final la sensació de la melodia amb una idea, no?, d'alguna manera, que pot coincidir més o menys, però que ja t'està abocant cap a aquest tema. Sí, bueno, un exemple molt clar és la festa, que sí que, o sigui, volia fer una cançó festiva, i una altra redundància, però també amb un fons i tal, i és veritat que em va anar, va ser com molt cronològica, o sigui, jo em vaig imaginar una persona que s'estava, doncs, vestint per anar de festa, que li feia molta il·lusió, que feia molt temps que no sortia, no sé, però no sabia per on aniria, i llavors al final em va quedar això, una lletra molt crua, molt hòstia, és dura, i una festa de cançó, i bueno, va ser on em va portar. No sé, és que a vegades penso, és que no tornaré a fer un bon tema, saps? Perquè ja he fet el que havia de fer, i llavors, doncs, de cop un dia em surt una altra cançó, no sé. És una mica, no ho sé com surten. És com molt visceral, no, el procés, per lo que dius, tal, sí. tal com va entrant, tal com et va venint i el que hi fas. Sí, una mica sí. Una mica és com, no tinc mètode, però igual això ja és un mètode en si mateix, no ho sé. I normalment ho fas tu, diguem, o hi ha aportacions de la resta, o musical? Sí, és veritat que a Tot és fals vaig... O sigui, normalment faig jo tota la cançó i amb el programa que faig servir doncs gravo guitarres, faig una demo com de bateria, bueno, faig la demo en realitat i la línia de baix i tot. Mm-hmm. Llavors els hi passo i potser els hi passo sencera si els hi mola, doncs cadascú amb la seva part més forta perquè s'ho puguin sentir, escoltar i aprendre. I a Tot és fals, per exemple, vaig deixar un trosset de 16 compassos de Marisa, aquí va un solo i el faràs no, tu. No va anar així. Al principi va fer la cançó tancada i era una part instrumental. I jo et vaig dir, crec que quedaria un solo i tu, no ho sé. I jo et vaig dir, deixa'm un tros que provo. I llavors el meu pare em va dir, aniria a haver un solo aquí. I vaig dir, merda. Ah, perquè t'ho vaig a teu pare. I llavors vaig dir, vale, va. Vale, va. A més vaig dir, no tinc ganes de fer un solo ara. I li vaig donar i la veritat que va anar molt bé. Bueno, perquè et vaig dir que em feia il·lusió fer-lo sí, i... És que a mi el rotllo solo amb... Com que no m'agrada gaire, i clar, a ella li agrada molt, és guitarrista, i jo, com he dit abans, no ho soc, i això. No, i això és un luxe, sí. Perquè digui, mira, he fet una cançó, i te l'envia ja feta, amb el ball, la bateria, no sé superbé. Què, i dius, ostres, clar, jo vaig entrar al grup i em van passar 24 cançons, vinga, ja tu vas aprenent tu a casa, no? I jo, vale. Ves I llavors em va dir la Marina, fes el que vulguis amb el baix, eh? Jo, perfecte. Però alhora, ella ja m'estava donant idees, o sigui, mm-hmm. que vull dir que... Ella també té com sentit de el baix per on ha d'anar, no? I llavors et grava, doncs mira, aquí podria d'això, aquí podria... Ah, vale, pues, jo li dic, ho faig a la meva manera, vale? I em dic, bueno... Que al final li posem cadascun el seu estil. Sí. I això és un luxe, això és un luxe de poder sentir la cançó i te la pots posar... Jo me la poso al cotxe, perquè per la feina estic molt al cotxe i, ostres, pues, pots anar cantant coros, pots anar pensant, sí. Ah, mira, vaig cantant al baix, no?, dins del cotxe, se't poden acudir coses, i jo no havia treballat mai en un projecte que tingués les cançons ja abans d'entrar a l'estudi, ja, que és quan les necessites, no?, perquè uh-huh. és quan yeah. tu pots donar-li voltes, i això és molt guai. Que guai. Sí, sí. Va, seguim parlant de vosaltres, és una pregunta triple, a veure. Qui condueix quan sortiu de concert? Bueno, normalment, bueno... La Marisa, la Laura i jo tenim carnet de cotxe i la Marina de moto. Llavors, o sigui, de tren. Sí. I de tren. I de tren, clar, la Marina que és una campiona. Sí, però no me'l deixen, m'ho he intentat. Anirem en tren aquesta sí. vegada. No. Ja molaria. No ha culat. No, i quan, ara, si tenim un concert que està a prop, doncs cadascuna amb el seu cotxe, o a lo millor ens compartim la Marisa i a lo millor alguna vegada el cotxe, depenent del tema del backline i això. I si és més, si és una mica més lluny, pues ja lloguem una furgo i ja pues, bueno, ens ho anem tornant. Lo de la furgo és un sí. tema. Sí. Sí. L'hem d'anar a fer el Tetris, sí, que quepa hòstia. Todo, sí, sí. en recordar-nos de tornar-ho tot, perquè sí, alguna sí. vegada hem aparcat la furgo al costat del lloguer i hem dit, bueno, aparquem aquí i marxem. Hòstia, tio, les claus! I després, hòstia, la bandeja del mate, que sempre sí, la traiem, perquè si no, no acaben les coses. Sí, sí. És una història de llogar furgos, sí, però és sí. molt divertit. Tenim furgo i tenim tres cotxes molt petits. Sí, correcte. El que passa que som de la filosofia de portar amplis molt petits i sí. el nostre equip és com un els bolso convitos. Per cadascuna. És genial. Cap si et toca portar tota la bateria sencera o el que sigui, és igual, no? Aquí ja, per molt sí. petit que sigui el cotxe, no hi cap. Sí, bueno, i cap justa. La meva bateria, el que és el meu cotxe, ja ho tinc estudiat. I cap bastant just. Però bueno, bé. Perquè quan vas a concerts, acceptes, per exemple, compartir bateria i només portar els plats sí, i clar, cases? Sí. Bueno, no sé, ja... Hi ha de tot, també. Hi ha sí, que no. Clar, en principi, si es pot compartir, millor. Clar, llavors em porto el mínim, el pedal del bombo, plats i caixa, i pel que sigui, si l'hem de portar tota, pues ja està, pues fem furgo, Tetris, guion, Laura, tu sí que vales. Hòstia, la Laura és que... És que són molt bones. És veritat, hi ha un TikTok, sí. Sí, tenim TikTok. Explica-ho, Marisa. bueno, tenim un TikTok, estic aprenent a utilitzar-lo. Perquè no sóc tan jove com sembla. I ens va fer gràcia fer un TikTok de com cargamos la furgoneta, perquè vaig dir, crec que hi ha molta gent que fa això, esto está de moda, vamos a grabarlo. I it's doing numbers. Sí? Sí. Ai, que bo. Sou TikTokers, eh, a l'esbuc? Ai, que bo. Vale, era una no m'esperava que aquesta primera part de la pregunta triple seria tan llarga, eh? És el que té el limoncello, no. Encara no he començat, imagina't. Encara no, encara no. Quin perill. Llavors, les altres dues és qui és la més eixelebrada i qui és la més responsable. És la mateixa persona. Ah, sí? Qui és? No sé, qualsevol. Són força responsables. Déu-n'hi-do. Sí. No? Totes quatre... Arribem a l'hora que hem dit, més o menys. Sí. No? Sí. Ens comportem més o menys. Ben puntuals. Intentem ser bones persones. Sí. Sí. Però quan se'n va de mare, qui és la que ho propicia? Que ho para, jo crec que potser totes, no? Que ens anem animant, no? Totes... Okay, sí. O m'ho estic inventant. No sé, és que és una pregunta difícil, perquè potser depèn del moment. És que també tenim una edat. També tenim una edat. Home, ja. Correcte. No, tothom, vull dir, les locures ja ens han passat. O sigui, per exemple, la correcte. Més què dius ara, home? Sí, home, no. Aquí es veu qui és la més responsable. Sí. Jo crec que la Marisa és la més responsable. Igual la Mami som jo. Us hem de dir una cosa, la més jove és la més vieja. Sí. O sigui, això ho sabem totes. Tinc 84 anys. Ho sabem totes. Jo acabo de complir 40 anys. Alba de senyora. I penso que em queden moltes deixades. Com he dit aquesta paraula? Eixelebrat. Deixades de madre. Bogeries. Jo crec que em queden moltes, eh? Marisa, tu. I jo em deixo portar. Tot és l'actitud, al final. Sí. Sí. Jo crec que al final ens anem encomiarant, no? L'una de l'altra. I... Sí, però jo el resum faria Laura a tope. Quan deixa la grada és la Laura, és veritat. Sí, és veritat, sí, sí. I la Marisa aquí... Correcte. Però hem de pensar... Que... Perquè a més és com molt tranquil·la fins que deixa d'estar-ho, però... Hem de posar seny. Sí, és veritat, sí. Sempre dic, hem de pensar, tenim en compte que després hem de tornar una hora. Hem de fer un calendari. O sigui, no tinc jo, la vida joder, em tiro a fer calendaris, hòstia, els penjo un local, ningú se'ls mira. Excel. Em diuen, quan és el no sé què, està el calendar. Ah, és que no ho he vist. Està el calendari. Ningú se'ls mira. Pantallazo del calendari. Bueno, però això fa que quan tu fas una cosa graciosa és el triple de graciosa. Això sí. Perquè no s'espera. Exacte. Molt bé, volem conèixer-vos més a fons. Com és la vostra quotidianitat? Què feu quan no assageu o toqueu? A què us dediqueu? Mira, una ronda. Ah, sí, jo. Bueno, jo treballo al metro i per això el del carnet de trens. Carnet VIP. Carnet VIP de trens, sí, tinc passe gratis. I re, i fora d'això treballo de nits i llavors tinc els matins lliures, així que puc fer el que vulgui. Ah. Sortir a passejar, fer enveja a tothom i re, fer música, realment. Aprofito els matins o per fer música o per fer, no sé, que m'enviïn paquets d'Amazon i estar a casa. Ja està. No faig res més. Passa paraula. Jo em dedico a la investigació de mercats, per això el que deia abans de... Bueno, em dedico a organitzar estudis d'investigació de mercats, rotllo... Alguien quiere sacar un producto, hay que investigar si a la gente le va a gustar o no le va a gustar. Llavors es munten entrevistes o focus group o el que sigui i jo em dedico pues, a moderar-los, analitzar-los, fer un informe, presentar-ho. Ja ves. Bueno, em dedico a això professionalment. Me quita muchas horas de mi tiempo, malauradament. I quan no, m'agraden molt les arts marcials. També entreno una mica cada quan puc. Molt bé, wow. I ja està. I estic a explotar el tercer sector i faig projectes d'educació ambiental, ecosocial, feminista i així, sobretot amb profes. I bueno, ja ho vaig explicar al Punt Quirona, diu, no m'extinc. Ja sentiu al Punt Quirona, si voleu més informació. I l'Anna? Ah, ja està. Ah, bueno, jo treballo de concerts i a centres cívics, d'informació i també muntant sales i bueno, ordinador, entitats, etc. I a part d'això, la meva passió, a part de la música, són les meves gosses, tinc dues gosses i bueno, sóc una friki del món caní i, bueno, i també m'agrada moltíssim quedar amb els col·legues, les col·legues, per fer uns vermutets i coses d'aquestes. I anar a concerts que m'encanta. Les braves, les braves, tot el que sigui cachondeo, ahí vamos. Perfecte. I la resta, a nivell d'aficions, quines són les vostres aficions més enllà de la música i treballar? Què? Treballar no és una afició, no, eh? No. És una maledicció, a vegades. Això de, més enllà del que hem parlat de treballar i tal, les vostres aficions, que col·leccioneu alguna cosa, o que aneu a la muntanya, o què us agrada fer? Sí, a mi m'agraden molt els videojocs, per exemple. Mira. Soc molt friqui dels animes, dels videojocs, dels salons del manga en el seu moment. Aquí tenim un gamer. Sí, soc bastant friqui. Bé, després parlem. Jo sempre que estalvio uns diners em faig un viatge a un país estrany, que hi hagi gent diferent, natura diferent, menjar diferent. Canviar de món. I si puc estar un mes, m'hi estic, és difícil a vegades. Que guai. I això si tenir, tocar música ja és car. Aquesta, o sigui, a mi m'agraden les aficions cares, es veu, no? Llavors em passo el dia estalviant i faig aquestes coses. Bueno, però deu omplir moltíssim, al final. Sí, però la música és el més important, eh? Clar. Sí. Ja em procuro tenir un parell de grups i anar fent assajos setmanals i... I tu, Marina? Jo estava pensant, ara, hòstia, tinc aficions. No, sí, m'agrada molt el disseny gràfic. De fet, vaig fer disseny gràfic, però es va quedar allà, en el olvido. I de tant en tant pues, faig coses per mi o així, també, bueno. Pues, no sé, o per l'esbuc, és que sobretot en molts matins els dedico a l'esbuc, perquè sembla que no, això vull aquí romper una lampa, però tenir un grup de música no és assajar i tocar, o sigui, hi ha moltíssimes coses que si vols fer una samarreta has de fer el disseny, has de quedar amb algú que te la faci, bueno, mil històries, que és que qualsevol cosa... factures. Sí, hosti, clar, ara, per exemple, tenim com una botiga que vam dir, va, fem-nos de Shopify i no sé què, i vaig fer uns dissenys, bueno, vaig estar com 3 dies intentant veure com anava la cosa, i sí, al final, vinga, va, hem fet la botiga, i no compra ningú, i llavors és com, m'he tirat 3 dies que, hosti, dic, hola, no he dinat, i eren les 5, i jo surto de casa a les 6, i dic, merda, i clar, a vegades parlo amb la Marisa i em diu, però tia, dina algo, que ara agafes la moto i te'n vas a currar fins a estar. I clar, i, hosti, o sigui, la meva afició són les book. Sí. Aquest és un músic molt músic. O poc, no sé. Bueno, clar, i més quan porteu vosaltres mateixes la banda, no? Que si externalitzéssiu tot i la disco ho fes tot, pues, clar, seria clar, diferent. Si s'han d'enviar mails, si t'escriuen, si, no sé, també les xarxes que les portem entre la Marisa i jo, que ella porta el TikTok i les stories d'Instagram i jo porto les converses d'Instagram perquè ella no vol i dic, bueno, ja ho faig jo, i Twitter i clar, i estàs com entre una cosa i altra al final. Dius, hosti, si encara vaig en pijama i ni he dinat, saps? I les xarxes són una menjada d'hores brutal. Sí. Em sento identificat, sí, també. Es nota aquí poc. Sí. Hi ha molta feina que no es veu, que sí. El cartell d'avui, per exemple, es bombar-ho en xarxes, tot això són feines que s'han de fer i que estan més enllà de parlar amb el micro. Sí. Bueno, és com tu deies, no? La nostra afició és el projecte. El cartell mateix, dius, ai, mira, han fet un cartell. Tu veus un segon, però aquesta persona igual s'ha tirat tot el matí per dir, hòstia, és que no queda bé això, a veure com ho faig millor i no sé què, i clar, o sigui, tu veus el resultat, però darrere hi ha molta feina. Sí. I de tot, o sigui, les samarretes que teniu per aquí, tot s'ha hagut de fer. Sí. És així. I parlant del projecte, com us definiríeu com a l'esbuc? Com a banda, no? Com podríem etiquetar, entre cometes, o com voldríem definir la banda? Som superguais. Ah, doncs perfecte. No, simpàtiques. Sembla una bona resposta. Som bona gent. Ah, amb això hem tingut algun debat, algun cop, no? Perquè és com... Hem de dir que som tot dones o no ho hem de dir? Estem en un moment que cal visibilitzar-ho i dir-ho, o potser el bo seria no haver-ho de dir, no? O sigui, aquí hi ha un debat interessant, eh? I llavors, al final dius, bueno, som un grup de punk rock a Terrassa. Això ja tothom estem d'acord. Això segur. Sí. I l'altra part, pues, a vegades el discurs és difícil de dir què és millor, no? Clar. Fer l'èmfasi, no fer-ho, no... Vull dir, volem tenir èxit per ser dones o perquè la nostra música, no? Està bé. Bueno, sí. Hi ha aquest... Imaginar les quotes. Sí, és que, bueno, és un debat interessant aquest, no? Sí. Fins a quin punt, o sigui, la discriminació positiva ens en podem aprofitar o no, o igual va en detriment nostre també, perquè hi ha vegades que, són ties, i igual ens ha passat moltes vegades d'anar a algun lloc a tocar i que, bueno, i et parlen una mica com, o amb paternalisme o amb d'això, toques i després et diuen, tio, que guai. I dius, vale, no t'ho esperaves, per què? Perquè, primera, no t'has molestat a escoltar-nos, perquè els discos són el millor. Si això t'ha molat, imagina't. Jo aquí anava pensant que el directe és millor. No, tenim un directe molt guapo. Però, no sé, però llavors dius, joder, si et sorprèn tant, és que portaves unes expectatives baixíssimes. Mm-hmm. O sigui, tampoc som, joder, anem a parlar clar, no som la bomba, però, joder, fem un bon no, directe. Sí, no, fem un bon directe, la gent s'ho passa bé i veiem el feedback que s'ho passen superbé. I clar, dius, joder, la persona que ens ha contractat no s'esperava que la gent s'ho passés bé. Per què? O sigui, no sé. I que de vegades se'ls fan moltes observacions que en grups masculins... Correcte. No, no, és que mira, no molt, eh? El que ens va passar... Cosa que no li diria. El, sí. Falta el dintre parèntesis per ser ties. Ja. Sí. Per ser ties, quina canya. No, no. Mira, hòstia, en el... a l'insomni, no? Em sembla que va ser? Ui, no m'hagas hablar de això. La bateria. Si obrim aquest meló i no, comencem no. a parlar de com ens tracten vamos, quan anem a tocar. Hay un hilo a Twitter dedicado. Aquí, bueno, aquí la Marisa, Marisa. Explica-ho, lo de l'insomni. Però no m'hagas esto. No, no, va ser tu, o sigui... Bueno, a l'insomni que vam venir a parlar amb el Pol, no? Sí, va ser que estava el Pol, que aquell dia no podia, va ser al principi de la Laura, que aquell dia no podia, doncs va venir el Pol de Família Fracàs, un crac, també, i... Un col·lega. I, sí, mm-hmm. I un sí. col·lega. I va venir un dels tècnics, o un dels... No, qui va ser? Sí, un dels tècnics sí. va dir-li, hombre, por fin llegas, no? Sí. I en plan, tio, la bataca, què hacemos, sí, cómo la ponemos, sí, per, tal... Sí, per preguntar per logística de bateria, perquè érem molts grups, per tema de canvis, etc. I abans que vingués el Pol, que va venir una mica més tard, ens ho va dir i anava a parlar i no, i bueno, pues el tio no sé si... Se'n va anar, el Pol, precisament. I a la que va venir el Pol, li va dir al Pol. Sí, és que, i a més, el Pol se'l va escoltar del pal i li va dir, la bateria és l'Anna. Clar. I ell, vale, i li va seguir explicant. Sí. I ell, no, que jo no tinc ni puta idea, que jo no sóc ni del grup, saps? Mm. Clar, passant de nosaltres. I en un altre lloc, que no direm el nom perquè volem que ens tornin a cridar... Pues va passar exactament el mateix, el Pol estava descarregant no sé què, nosaltres estàvem a l'escenari muntant i tal i no sé què, i va arribar el Pol i van venir amb un dossier. Mira, que hem pensat que no sé què, i el Pol, que no, jo toco el baix, però en realitat el grup no... Li va assenyalar a la Marina. I em va assenyalar sí. a mi, de la Marina és la jefa, i va dir, vale, i es va quedar com super incòmoda, de no sé si podré parlar amb una noia o una mujer, perquè clar, he de decidir on van els amplis, saps? Bueno, no sé, ens trobem fatal, quan anem nosaltres quatre, això no passa, perquè és com, amb qui parlo? Pues amb algú. Passen d'altres coses per això, eh? Passen d'altres coses, jo, però això ostres, no. Després de rolar molt amb els tronxos, que jo veia que arribàvem allà i l'espai era nostre, amb les book veig que has d'arribar i t'has de guanyar l'espai, t'has de guanyar el respecte. Sí, algun cop. M'he mosquejat tant que he dit a un tècnic, fa 22 anys que faig concerts, ja sé com va un xivato, ja sé com va un ampli, o sigui, si estic aquí és perquè he arribat. És una vergonya, totalment. No. Per ser ties que no es tinguin en compte, vull dir que és la veritat que sí. Com si no comptés l'opinió, ni la trajectòria, ni tot el temps que... Correcte. El tu no saps com va. Saps? Sí, sí. De Marisa, quin volum tens l'ampli? I el 2, i pujar a comprovar-ho. O sigui, i la Marisa, calma, perquè és la responsable, però és molt explosiva. També m'emprenyo molt fàcilment. Però amb raó. Afortunadament no és sempre, també ens hem trobat gent molt maca, però és molt més del que jo sincerament m'esperava. Jo ara que estic com en, no? que vaig començar al setembre, no? I encara estic com en rodatge, és com, ostres, no m'esperava això. I no només aixecant els tècnics de so i tècniques que és veritat que és un món que en general només hi ha homes, que és molt curiós que hi ha molt poca noia que sigui tècnica de so i això. Les tècniques poques. Que tenim la pegata a la porta, és un grup de noies que es dediquen a sonoritzar, que tenim col·legues, són de puta mare. Ole. Sí, jo em pensava algun cop, si ens diria que tenia una tècnica. Si tinguéssim tots els recursos, contractaríem tècniques. Pues en coneixem. Vull dir que, a més, l'altra resta de gent que treballa al món de la música, també de sales, de managers, de no sé què, hosti, també és que hi ha moltíssim home que invisibilitza la dona i que no la té zero en compte i que us heu trobat mil cops a aquestes situacions. Sí, clar. I tant. Sí. Sí, vale, molt bé. Està bé, està bé fer la denúncia, està bé fer la crítica i tant de bo algun dia revertim la situació, clar que sí. Sí, bueno, ens trobem que hi ha molta gent també que ens recolza molt en aquest sentit, eh? Sí. També hi ha molta gent molt maca, o sigui, sí, a vegades pesa molt el queixar-se i dir hòstia puta, que malament m'ho he passat en aquest moment, però també hi ha hagut molta gent que ens han tractat molt bé, que ens han recolzat, sí. I que al final... pues estem on estem també. Aposta. Vull dir, val valorar tot també. Bueno, suposo que aquesta problemàtica hi és des de fa tant temps que hi ha gent que se n'ha donat compte i intenta equilibrar-ho, no? O sigui, que n'és conscient i que té especial cura amb això. Mm. Bueno, sí. Esperem que... Sí, o que sigui, simplement que et tractin com un ésser humà, vull dir, ja és una mentida, normal, però ja s'agraeix, saps? Normal, o sigui, tampoc sí, és que m'hagi de tractar diferent, però normal, tracta'm almenys sí, igual, no? Amb el mateix igual, respecte. Sí, sí, sí. I tant. A veure, quina progressió esteu notant sobre vosaltres mateixes a nivell de banda? O sigui, amb la referència dels primers enregistraments que vau fer respecte al... aquest últim, quina progressió heu notat? Qui contesta? Home. Estic xerrant moltíssim. Bueno, home, Marina, home. Va, Laura, contesta. És que estic xerrant moltíssim, és que després d'escolto el programa i em fa vergonya, perquè jo tinc molta xerrera. Però l'evolució, o sigui, l'evolució general és bona, molt positiva. Sí, positiva. Les cançons han anat canviant molt, també, perquè, clar, jo quan vaig entrar en el seu moment... vaig entrar no substituint algú que fallés, sinó com afegint una guitarra. Llavors es nota molt des de l'EP d'Ens estan matant. Clar. A l'EP de Monstres també, perquè el tenies, no sé si el tenies mig composat abans sí, sí, que arribés jo, a Crit de Guerra. És, clar, jo personalment miro pel meu. Les guitarres han canviat molt, han evolucionat molt, no? Hi ha una línia nova. Tant, al final hi ha molta més melodia, suposo que també al compondre la música, les lletres, també hi ha com més maduresa, no? No és que no fossis madura abans, però va canviar, però hi ha diferents etapes, hi ha diferents etapes, no? O sigui, potser el primer EP de Ens estan matant era més com declaració d'intencions, més directe potser, no? Hola, venimos aquí. De fet, el que va passar és que Ens estan matant estava pensat per dues guitarres perquè jo volia fer un grup de quatre, i érem tres i vam dir comencem ja perquè en teníem moltes ganes i vaig reduir les dues guitarres a una que era, a sobre era jo, o sigui que vamos, lo más de lo más. I clar, a Monstres ja estava composant per una guitarra, perquè era una, i va arribar la Marisa, i llavors vaig haver d'afegir, o sigui, sí, m'he passat a la vida de les Buc afegint i traient guitarres, sí, i Crit de Guerra és el primer que està pensat per la gent que som, o sigui, i a més està pensat per la Marisa, sí, està pensat, clar, per tu no, perquè no hi era la Laura encara, però sí que està com més ja pensat per les Buc de la formació actual. Més personalitzat. Sí. Sí. I també els coros són com més rics, no? També això en els coros ens va ajudar molt el Xavi, que, sí, bueno, ajuda molt, no? Que els va fer ell, gairebé estava amb ell i jo fent coros. Sí, sí, així com Ens estan matant, és com un inici, declaració d'intencions. Monstres és com una cosa com més oscurita, perquè a més impàs, a més les no? lletres un també impàs. Són com més fosques, com més... Mm. No? Jolín, es diu Monstres. Sí, sí, però té a veure amb la gravació també, que va ser una mica sí, experimental, sí, amb la Joana Serrat, que clar, ve d'un món superdiferent de l'americana, del folk, no? I ens va començar a posar revers i coses que jo dic, no... Més rum! Anava dient, més rum, aquí més rum! Sí, sí. Però bueno, vam fer un intermig i hi ha com uns filtres i és com un color molt ocre, no? I sempre pensem en quins colors tenen les cançons i crec que Monstres té un color ocre. Com beix. Sí. Però tot això ens ha portat a anar a un llarga durada, sí, Crit de Guerra, com amb més colors. Sí. Jo el veig com amb molts colors. Sí, i veig una mica de... Anava a dir pas enrere, però no. O sigui, mirar cap enrere per emportar-te el que tenies. Correcte. Perquè ens estan matant. El vam gravar amb el Xavi Escribano a M Studio i vam quedar meravellades. Ens va agradar molt també Monstres, però realment ens va agradar molt fer-lo i experimentar, però no era el so realment que estàvem buscant. I llavors vam dir, hosti, doncs... pues anem a gravar un altre cop amb el Xavi i estem, bueno, encantadíssimes. Clar que sí. Molt bé, doncs continuem desgranant aquest Crit de Guerra i les següents cançons són Si vaig a l'infern i anirem a viure a Mart. Què ens podeu explicar d'aquests dos temes? Infern. Si vaig a l'infern, és la més divertida del baix. Si us voleu treure un baix... Heu fet una cover de les m'ho passo superbé. Clar, jo he de dir que vaig haver de fer els arreglos de baix en una setmana perquè vaig tornar d'un viatge d'aquests meus i gravava el disc i clar, acabava d'entrar, havia d'aprendre tots els concerts, va ser tot molt, molt ràpid. Sí. I algunes... Bueno, estic contenta de tots els línies de baix, però aquesta la vaig fer molt de mimo i m'ho passo molt bé tocant-la. Que guai. Jo us podria dir això, aquesta cançó. Molt bé. I la de Mart, doncs la de Mart és això que ens, bueno, en definitiva que ens estem carregant el planeta i que a veure si al final ens anirem a viure a Mart, no? Una mica, bueno, no té més que això, però és bastant, bastant dur. A mi musicalment m'agrada moltíssim. Aquesta cançó m'agrada molt i bueno, el contingut pues, és dur també, vull dir, és, la realitat, no? És que no és més que la realitat. Molt bé, doncs si us sembla bé anem a escoltar Si vaig a l'infern i anirem a viure a Mart de les Buc. We'll be right back. complicat avui tot això. Bé, bé, bé, bé, bé, tremendos temazarránganos, aquests dos que acaben de sonar, Si vaig a l'infern i anirem a viure a Mart, amb les Buc aquí partint la pana, rebentant els fonaments de Can Capablanca amb el seu bon punk rock. Molt bé, i seguirem amb l'entrevista, si us sembla bé. Parlem ara d'aquest primer treball que presenteu avui, d'aquest llarga durada. Crit de guerra, quan i com va començar a gestar-se? Comença amb un repte, no, això? Sí. Que et van fer tu? Sí, estàvem fent un dinar amb els managers i que ja no tenim, però no, ens portàvem superbé i vam dir, va, doncs venim, i perquè vivien allà del rotllo per Vic i tal, i vam anar amb un merendero i estàvem allà fent doncs, això, doncs, dinant i tal, i el manager em va dir, et veus capaç de fer 15 cançons en 6 mesos? I jo, no. No m'hi veig. Però ja en tenia 4 o 5 i vaig pensar, bueno, per què dir que no quan pots dir que sí i marcar-te aquí un farol? I vaig dir, sí, sí, sí, sí. I sí, sí, em vam fer, no, em sembla que van ser o 12 o 15, bueno, no, 15, perquè vam acabar traient unes quantes cançons. Una borrada de cançons. Sí, que bueno, mira, les tenim aquí a l'esquena, però encara no, és que ni les hem fet. I res, va ser així, i clar, ja en tenia algunes, i vaig, bueno, llavors ve la pressió aquella de, és que no sé si sé fer cançons, perquè m'han sortit, fins ara m'han sortit, i bueno, doncs van seguir sortint, i bueno, així va anar, així va anar. No, o sigui, va ser un repte un que repte. Al final s'ha complert, sí. I ja realment el mànager no va acabar tot el procés del disc, però sí que va estar doncs, assessorant-nos una mica amb les cançons i així. Bueno, i el va ajudar a impulsar, no? També, d'alguna manera. Que... Sí, clar. Sobretot plantar la semilla de la idea d'un LP. La resta va ser el meu orgull, que va dir, per mis cojones que sí, i va sortir. Sí. Home, a més una mica contratemps, perquè vam dir, aviam, només tenim vacances totes a l'agost, només podem coincidir per gravar a l'agost. Hosti, clar. I clar, vam reservar amb el Xavi Escribano, sí, per una setmana, i vam dir, bueno, per entonces, tiene que estar. I jo vaig dir que me'n vaig a Uzbekistan. I vam dir, vale, però quan tornis graves. Però quin dia tornes? Dos? És que vas tornar dos dies o un dia abans de la gravació. Vaig a Tarràlia. No, va arribar enmig de la gravació. No de la gravació, sinó de que et toqués a tu gravar. Sí, sí, sí. O sigui, nosaltres vam començar la gravació que tu estaves por ahí, sí, menjant platos raros. Sí, sí, sí. I dic, vale, la setmana primera de vacances, abans de pirar, m'ho he mirat i ho he fet, però ara porto 3 setmanes, jo què sé, por ahí, i ara si me'n recordo. I va, i la tia a la primera. Sí. La cabrona. O sigui, un tempazo allà, bum, bum, sí, sí, pam, pam. I jo, però bueno. Però bueno. Dic, aquesta s'ha tancat tot el mes d'agost a l'estudi, ha pillat fotos d'internet d'Uzbekistan, saps? I aquí amb un Photoshop de sí, jo m'he pirat. És que no hi ha com estar relaxat per tocar música. Ja, també. Sí. Si vens, jo venia amb un relax. Bueno. Si hagués vingut de la feina no m'hagués sortit res allà. Ai, que bo. Toca a mi, no? Lo de, vale, si us volem preguntar pel procés d'enregistrament i masterització. Sí, que una mica han fet 5 cèntims, però sí, que ens ho expliquin bé. On i com ha sigut i quin resultat heu tret? Esteu contentes? Suposo que sí, no? Sí, contentes. Sí. Xavi és un crac. Sí. Vosaltres ja el coneixeu, jo no havia gravat amb el Xavi. Sí, jo tampoc. Ah, tu tampoc, però no, clar. Superbé, no, superbé. Per tot, o sigui, totes les facetes, no, de gravar, que o sigui, vols un bon resultat, també vols estar a gust a l'estudi, també vols que t'ajudin, bueno, que t'ajudin, que et donin una visió externa, no, i que et puguin donar algun consell, perquè tu ja estàs tan ficat amb el, no, estàs a dins del projecte i perds a vegades una mica, no? Sí. Sí, sí. I això, o sigui, tot ho compleix. El Xavi ho compleix tot. Sí, sí, té la mà trencada. És maquíssim. I té la mà trencada, és veritat. El Xavi sí, fa uns projectassos amb sí, totes les bandes que li arriben a IM sí, Studi que fa goig. Clar, i a més és que... bateria, i llavors, bueno, segur que toca tot de puta mare, però que el seu esperit és com de bateria, llavors per un baixista gravar amb un bateria és un luxe, sí, també, no? Sí, i a mi també em va ajudar moltíssim. Hi havia una cançó, crec que era la de La Festa, que la tenia una mica com creuada, que les bateries no m'acabava de quadrar, i al final, bueno, vam trobar una solució i va ser, bueno, superguai. Que bé. Té un gust molt exquisit a l'hora de composar, bueno, de fer arranjaments i... És molt bona gent. Sí, és molt bon tio. Sí. Molta paciència. I bueno, molta paciència també. Però molt bé, molt a gust treballant amb ell, la veritat que... Hòstia, sí, i t'ho diu molt amable i amb molta humilitat, no? Perquè si dius, bueno, és un crac, però hi ha gent que és com molt tirana a l'estudi i llavors et cohibeix i treu el pitjor de tu, no el millor, no? Llavors això és important també. Com molt humà, no? Sí, jo vaig estar molt còmode, no el coneixia tampoc i, jolín, superguai. Repetiremos. I la masterització també la va fer ell als estudis, no? No, mira, ens estan matant sí que la va fer ell perquè vam dir fes-ho tot tu, perquè... Dale. Però no, el vam portar a Ultramarinos amb el Víctor García. Un altre, uns altres. Quin combo, tu. Uns cracs, també. I em sembla que ens va passar que normalment et passen com el primer borrador, no? De què, com us mola, voleu més baix, menys, o saps, una mica d'equilibri i equalitzador i tal. I em sembla que vam dir que sí a la primera. Wow. Sí, sí. Diria que... Perquè Tot és fals ja l'havíem gravat, i a Tot és fals sí que hi va haver algun... Bé, sí. Treu-nos una mica de baixos sí, passava, o tal, sí. No sé què, però... Perquè Tot és fals ho vam gravar a Musiclan, i clar... O sigui, està dins del disc, però sona totalment diferent. O sigui, ni millor ni pitjor, és que és totalment diferent. És un altre filtro d'Instagram. És otro filtro d'Instagram, per a los que no sepan de música. Perquè ens entenguin els millennials. I això, però bueno, va tornar a masteritzar ell mateix amb el que tenia, i em sembla que la primera... Bueno, és que jo em fio molt del seu gust, també. Vull dir que... És que hem treballat amb la gent que hem volgut, o sigui, tenim el luxe de tenir gent molt bona aquí, i llavors no sé, hi ha gent que se'n va gravar fora, em sembla estupendo, però hòstia, si ho tenim aquí, a més, hòstia, el Xavi està a Terrassa i Ultramarinos és que no el coneixem físicament, no l'envies tot, de fet em sembla que li va enviar el Xavi i ell es contacta amb nosaltres per dir què tal, bé, doncs ja està, no? I jolín, hem treballat amb qui hem volgut, estem supercontentes i no podem demanar més. I us han entès moltíssim, no? Al final, vull dir, també la idea, el so que volíeu, us l'han tret superràpid, aleshores, pel que li expliqueu. Sí. Fàcil. Sí. Molt bé, i a nivell d'imatge, de qui és i com ha sigut el procés d'elaboració de la portada d'aquest nou treball? Doncs aquesta vegada, clar, normalment la Marina ja ha explicat abans que li agrada molt el disseny gràfic i sempre ho ha fet ella, però aquesta vegada al seu LP van dir vamos a darle una vuelta más, anem a demanar-li algú. I, bueno, jo vaig estudiar psicologia i allà vaig conèixer la Romina Molist, que bueno, va fer la carrera de psicologia amb mi, tenint la mateixa carrera, però a ella no li agradava, va fer un plot twist en la seva vida i va decidir estudiar il·lustració. I ara em sembla que està acabant i bueno, té una compte d'Instagram on fa il·lustracions, fa moltes feines d'aquestes, i li van dir, ostres, et molaria fer una portada d'un disc? I clar, es posa molt contenta, va dir, joder, sí, clar, que guai, no sé què. I nosaltres molt contentes també que ella ho volgués fer. Que guai. I bueno, vas parlar tu, Marina, amb ella, li vas dir una mica i... Bueno, jo li vaig passar les meves idees del pal, mira, vull que sigui així i això, i de fet vaig agafar dibuixos seus i vaig fer portades fake. I... Aquí les book. Sí, i fins i tot quan no ho has de fer, ho fas. Sí. Ets una workaholic de les book. Ja, tio, bookaholic. Però... I no, clar, ens va fer el dibuix personalitzat i li vaig dir, mira, com a curiositat, no? que dels 10 temes volia que hi hagués un element de cada tema a la portada. Ostres, que guai. I va tenir el curro doncs, de fer-ho, de pensar la idea, de seguida va tenir una idea, hòstia, he pensat una tia amb un bazooka, tal, i jo, fes, saps? Dic, hòstia, no, és que si deleguem, doncs deleguem a saco. I m'agraden molt les seves il·lustracions i dic, què li he de dir jo amb aquesta dona? Si ja ho fa bé, vull dir, si, no sé... i no crec que li pugui aportar massa cosa, i li vaig aportar doncs, unes premisses, i ella doncs, seguint aquestes premisses doncs, va anar fent i desfent, i ha quedat molt guapo. Colors, i, hòstia, és guapíssim, guapíssima, és guapíssim, estem supercontentes. Com a curiositat, és companya de classe amb la persona que va dissenyar l'última portada de Disaster Jacks. Ah, vull dir que més o menys... Que bo. Sí. Que bo. I pel que fa a la distribució, si algú vol fer-se amb aquest primer llarga durada, com ho podem fer? Teniu possibilitat de descarga o teniu intenció de fer-ho en format físic? O expliqueu una mica. El tenim en format físic, de fet, us hem portat unes còpies. Oh, gràcies. Que ara, sort que ho heu dit, perquè si no me les emporto a casa. I en format físic, de moment es pot... Bueno, tenim un correu electrònic, que és l'esbuc oficial, com si hi hagués més book, vale? Però l'esbuc oficial @gmail.com, doncs que allà podeu demanar i us expliquem pues, com fer-ho i us ho enviem a casa. En teoria estan a la venda a la botiga de Shopify, però com que no ha comprat ningú, no sé si funciona o no. Bueno, vull dir, si voleu escriure, millor, no? I tenim pensat portar-ho a una botiga de discos de Terrassa, però encara no hem parlat ben bé amb la persona que ho porta i tal. I bueno, si ens seguiu a les xarxes, que les tenim totes, i si no les tenim totes, digueu-nos, apunteu-vos en aquesta, anirem fent això. I de descàrrega, doncs, està Bandcamp. Crec que la descàrrega digital està a 8 euros i inclou les lletres també, hi ha un llibret i tal. I amb la descàrrega digital també hem inclòs fotos i les lletres i així, que no sigui només la música, clar, no? Que puguis mirar una mica. I tant. La millor opció és venir a un concert i ens coneixem i ens diu perquè us mola, que no us mola i no sé, i xerrem una estoneta i si hi ha gent que li fa gràcia que posem el nom, jo això no ho he demanat mai i a vegades quan m'ho diuen dic, però bueno, vale, si vols que te'l guixi, te'l guixo. Però si us fa il·lusió també ho podem fer. Sí, i han deixat espai per fer-ho. Sí. Sí. Jo tenia un problema perquè jo signava Triqui i ara em dic Laura aquí en aquest projecte, clar. Perquè com tothom anava amb el nom i cognom i també era un projecte de dones i deia, pues aquí seré jo mateixa, no? Doncs ara no tinc signatura per Laura i me l'he d'inventar, però me l'invento. Bueno, també està Spotify, YouTube, Amazon, everywhere. Proveu-ho. Aneu a buscar, està per tot arreu. Doncs, bueno, ens acabeu de donar 3 exemplars, moltíssimes gràcies, la veritat, sí. Ens fa molta il·lusió. A vosaltres. Molt guapo. I és superxulo. Ja, Val, doncs seguim amb més música combativa de la mà de les Books, seguim escoltant aquest crit de guerra. Ara escoltarem Viure en paral·lel i Escala. Bo. M'encanta Escala, o sigui... Que guai és. Anava a dir... Totes molt guapes, però la preferida... Escala, sí. Bo. Guai. Anava a dir que us agradaria destacar d'aquests temes, però potser ho pots fer tu, Isma. Perquè... No. Vinga, Isma, va. No. Què en diries? Seria molt guai sentir-te, a veure. No, d'escala, és veritat que a nivell dels riffs, les melodies i la lletra és una primera espasa, almenys al meu entendre, d'aquest crit de guerra. És un dels temazos, tots són guapíssims, però Escala de vegades se'n va una mica més enllà, inclús, eh? Que guai. Sí. Que guai, gràcies. A mi Viure en paral·lel m'agrada molt perquè crec que és molt representatiu d'aquest com gir de l'estil que parlàvem abans, perquè al final no ho sembla, però és la mateixa roda de quatre acords tota la cançó. I la segona guitarra fa que sigui molt variada i hi ha molta harmonia, no? I molta guitarra melòdica, llavors a mi són dels temes que més m'agrada per això. Molt bé, doncs amb aquests dos tabassos seguim amb més música combativa aquí al Pim Pam Pum de les Book. We'll be right back. Tremenda, tremendíssima, tremendes, tremendíssimes, Viure en Paral·lel i Escala, aquests dos temes arranganos que s'han tret de la xistera, l'esbuc que tenim avui al Pim Pam Pum en aquesta edició 444. Noies, teniu la mà trencada per fer-hi punk rock, eh? Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Molt bé, doncs continuem amb l'entrevista, seguim amb més preguntes, que tenim moltes ganes de saber moltíssimes coses de vosaltres. A què li canta l'esbuc? Quines temàtiques us agrada triar per a les vostres cançons i com les trieu, aquestes temàtiques? No ho sé. O sigui, sí que hi ha certs temes que m'agrada tocar i tal, però no sé, ve una mica amb pues, com he dit abans, no? Una mica així amb la música o amb alguna paraula que de cop se m'acudeix i estira un fil, però normalment sí que van pel voltant del feminisme o de, no sé, aquest últim disc està és més introspectiu, és més de pues, parlar de la salut mental també, perquè bueno, pues, hi ha etapes a la vida, no? Hi ha dies que et sents molt content, hi ha dies que no tant, i llavors potser et surt una cançó que no és tan contenta o que, no sé, Escala mateix, per exemple, sí, sí. Em va sortir pues, per això, pues, perquè no estava passant un bon moment i dic, joder, com ho explico jo això, saps? I potser em surt una cançó i és així, o sigui, cantem a coses que ens interessen, inclús he fet alguna cançó que potser el grup no hi estava del tot d'acord i l'hem tret, vull dir, no, cap problema, eh? No hi ha problema amb això, o sigui, tot el que anem fent, jo crec que les quatre hi estem d'acord o pensem de la mateixa manera, no? Tenim una manera de pensar bastant igual, cadascú amb les seves coses, però i llavors crec que quadrem bastant amb això. Llavors, doncs, cantem en els temes que ens interessen, que sol ser el feminisme, i doncs, en aquest cas hi ha una cançó dedicada doncs, a l'ecologia, per exemple, o com està el planeta, bueno, que és una cosa que potser a mi personalment no em treu la son, però em va sortir així i dic, hòstia, sí que em preocupa en realitat, no? Però, no sé, doncs anem traient. No? Al final sempre hi ha com un fil conductor que és la cançó d'anúncia, no? La cançó reivindicativa, sí. No? La cançó de música combativa, no? Que sí, aquí. Perquè vull explicar coses i és una mica el que em surt. I llavors, què has de fer si no queixar-te? Què explicaré? Que he anat al camp a mirar flors? Clar. No. Seria per reggae, vale. Però... però no per punk rock. No. Que bo. Pues bé, i sí que ho hem anat comentant a diferents nivells, no? Doncs de les diferències d'aquest crit de guerra amb els altres EPs que havíeu anat traient i tot, però alguna cosa ens hem deixat d'altres nivells? Creieu que quines diferències podem apuntar de que hagi canviat l'evolució que heu tingut? Hem evolucionat musicalment també. Uh-huh. O sigui, jo vaig començar que no sabia tocar... O sigui, no sé tocar la guitarra, bueno... Quin saps? Però ara en sé una mica més. L'Ara va començar que no era bateria i ara és baterista. Uh-huh. Hem canviat la Nuri per la Laura, que ha sigut una evolució. Que, i tant. O sigui, la Nuri era guitarrista i joder, tocava la base de puta mare, però bueno, vulguis o no, ha sigut una evolució, i la Marisa també va començar amb nosaltres, que era una persona super tímida que li costava fins i tot fent a la pua, saps, del pal, és que i si faig soroll? I ara no es vol abaixar el puto ampli. o que deia, ostres, i si em feu fora? Ja, pobreta. És que a més vam començar la conya fins que un dia em va dir, tia, que m'ho estic prenent en sèrio. I vaig dir, no. És que a més, en broma, quan em vaig trencar un dit, vaig patir molt, em vaig trencar un dit de la mà, de digitar. I vaig estar molt de temps digitant només amb tres dits. Bo. I clar, quan em feien aquesta broma era com, no, per favor, estic intentant seguir tocant tot el que puc, no em feu fora ara! Pues va ser una broma que vam dir per la tele i tot. Sí. I quan... Es que va dir, sí, és que encara està a prova i ella aguantant el tipus. I en la vida hem pensat fer-la fora al revés. Però bueno, i no, o sigui... Al revés, us farà fora ella a vosaltres. Sí, ens acabarà fent fora a nosaltres. No, però bueno, això, hem evolucionat, doncs, musicalment, doncs, a millor, em sembla. Hòstia, a l'escenari hem fet un pas, eh? Sí. Sí. Hem fet un... És sí. que inclús, sí. mira, del Sona Nou ja portàvem uns anyets i tu veus el primer... És que ho pots mirar a YouTube, eh? Poses les Bucs Sona Nou i el primer concert que vam fer a la Dam, tio, que semblem de cartró. Era el meu primer concert semblem de cartró. I ara, hola, bueno... I super... Ei, som les Buc! I clar, no hi havia públic, era plena pandèmia. I allà, com uns estaquirots allà, tiqui, tiqui, tiqui, tocant... I clar, els últims concerts, jo que sé, a l'Homaset, per exemple, hi ha vídeos que tenim a Instagram posats, que és del l'escenari és molt petit, però ens estem allà... Ah! I clar, i ara, hòstia, vivim la música molt diferent. O sigui, hem arribat a entendre que hòstia, hem de disfrutar l'escenari. I que quan disfrutes tu, disfruta el de sota. Totalment. I és el més important del món. Jo me'n recordo que, com a anècdota, estaven tocant allà a l'Homes, no, on era, a l'última Vilafranca, a Minoria Absoluta, maquíssims, per això, o sigui, i estàvem tocant al final d'un tema, no me recordo quin era, dels últims, i de cop i volta veig a les 3 al terra, però al terra, tocant la guitarra i les guitarres i el baix, i jo, joder, quina marxa, coño, que... Dale ahí els plats, com una boja. Clar, tu no pots tirar. Em va encantar. Clar, quan aixeques la vista, no? Sí. Clar, ho veig tot, per darrere, no? Ho veig tot, no? Dic, on estan les noies, cony? On estan les noies? Va ser molt bo. Que bona aquesta. Va, més preguntes. Quines influències musicals heu rebut per tirar endavant aquest nou treball? I també, què escolteu a casa quan no esteu en modo Les Buc? Què escolteu? No, només punk rock. Només el punk rock us fa feliç? No? Sí. Sí. No. Bueno, influències. És que aquesta pregunta la temo sempre perquè no en tinc ni idea. O sigui, jo he escoltat així en plan punk rock que em pugui... influenciar o influïa en la composició, doncs, jo que sé, Bad Religion, NoFX, Offspring m'agrada molt. Wow. Tots aquests o Social Distortion, hòstia, és que m'encanta. I sí que ho escolto, però ho vaig escoltar, fa temps, per exemple, que no em poso, no, una playlist de punk rock així del pal, que és punk yankee, que sí, en diem aquí. Sí. Que són superdivertides i m'encanten, i de tant en tant dic, hòstia, mira, vaig a posar-m'ho. Però jo d'escoltar, o sigui, d'influència serien aquestes, més o menys. Que si busques, estem a la Wikipedia, per cert, que ens van posar... Els d'Enderroca ens van posar a la Wikipedia i evidentment van posar el que ells els hi va semblar. I posa que les meves influències, o sigui, la de Les Buc, que si composo jo seran les meves, clar, és Patti Smith, que a mi m'encanta. No, a l'Anna li encanta, sí, sí. I pot ser boníssima, però no, ni, que no. No, no. Influència meva segur que no. Però bueno, aquestes i d'escoltar música, doncs, de tot. És que des de música clàssica, que m'emociona moltíssim, i de tot fins a, jo què sé, indie o el que sigui. Que hi ha coses que fa vergonya dir, eh? Però jo què sé, em poso un playlist de Spotify i si m'agrada me l'escolto. Sí. Ja està. És que al final la música és música. Sí, t'ha d'atrapar i ja està. Jo, per exemple, a casa, a part de punk rock, que últimament el que estic escoltant, bueno, m'agrada molt... La Inquisición, sóc fan. La Inquisición, Baboon Show, em flipa. Interrupters, que anirem al concert a veure'l. I posarem la samarreta, una de Pim Pam Pum i l'altra de Les Buc. Sí, sí. I bueno, així una mica, i fora del punk rock, doncs m'agrada moltíssim la Maika Makowski. M'agrada molt, som bastant fan, l'he vist moltes vegades en concert. O el que diu la Marina, igual poso una cosa molt, molt potent, que igual em poso Wim Mertens, per exemple, que és música així, contemporània, clàssica, contemporània. Vull dir, que depèn una mica del moment en què estigui, o jo què sé, o de l'estat anímic que em trobi, doncs em poso una cosa o una altra, però bueno, és bastant variat. O un dia que, jo què sé, vaig allà al moble dels CDs, i jo què sé, hòstia, tinc música de tot. Pues, hòstia, la Janis Joplin, que sóc superfan de la Janis, o jo què sé, qualsevol altra, no? O punk espanyol, no? dels 80-90, que també sóc super fan i és el que he viscut, però vull dir, que depèn una mica de l'estat d'ànim, no? Però, però que tinc un abanic una mica ampli en quant a estils de música, no? Depenent de l'emoció del moment. I la Marisa i la Laura? Jo, per exemple, he de dir que sí, escolto una mica de tot, però és veritat que jo sóc molt emo. O sigui, tot el moviment de música emo 2006, 7, 8, més o menys, el rotllo My Chemical Romance, Fall Out Boy, tot això. Ja ves. Clar, jo sóc la petita de dues germanes. La meva germana escoltava això a tope, jo anava a la seva habitació i deia, tata, què estàs escoltant? M'agafava... tot això, o sigui, per exemple, Paramore, que és una banda que porta des de fa molt de temps, ara d'aquí res treure un disc nou, han evolucionat moltíssim, he sigut fan des de sempre, m'encanta. Han anat canviant d'estils, també m'agrada molt Garbage. Garbage, uau. La passada, els vaig aconseguir veure una vegada al Cruïlla i quasi me muero. Hi ha un grup que he descobert fa poc que és una barreja entre Paramore i Avril Lavigne, que es diu Pale Waves, que és com, aquí no els coneix ningú, però estaran a Japó i tal. He convençut a la Marina perquè m'acompanya a Londres. Fíjate si m'han gustat. Que guai. Però, sí, que molen, eh? Però en resum, jo sóc bastant emo. Sóc bastant de lo emo hardcoreta i tal. Que guai. I tu, Laura? Bueno, jo vaig fer un tros de text que no pensava que llegiríeu sencer. El punk i dona. Tinc un problema que a casa meva érem set i tots molt malòmens i jo la petita, llavors ja pat de tot. I sí que he de dir que a vegades em sento una mica intrusa en el punk rock perquè ja no l'escolto, quasi, no? O sigui, de tant en quant, el cotxe és l'únic espai on continuo escoltant punk rock i últimament tiro a escoltar amics, eh? Els Casparrates, els Calanya, no? I bueno, ja, sí que vinc del punk rock americà, de l'adolescència i molt del grunge, que es diu grunge, que jo he dit grunge tota la vida, però sí, és el que es diu grunge. També grunge sempre. Però us he de dir que a casa escolto trip-hop i música molt tranquil·la o psicodèlia molt suau, no? M'agrada molt la música sense veu per estar a casa perquè no vull que em parlin. Vull dir que llavors tiro a coses molt estranyes. És la celebrada, ella, eh? Sí, imagina't. És ella. Bueno, per això, perquè jo estic a casa meva sentint allà, pues jo què sé, a Sit Ya, super tranquil·la, no? I després surto i per anar a la festa, pues venga, guitarreo! I és aquest contrast el que em fa viure, no sé. Molt bé, us volem preguntar ara per la llengua que utilitzeu en les vostres cançons, el català. És bastant comú els grups que es passen al castellà perquè diuen que així arribarà més gent. Com ho veieu vosaltres el tema de la llengua? Per què canteu en català? No, a partir d'ara només... Vamos a traducir todo a inglés. Bueno, cantem en català perquè és la meva llengua, o sigui, en realitat, ara me'n recordo, hosti, jo escrivia cançons en anglès. Sí? I jo, sí, jo tinc un parell. Tiene pruebas. Però el meu anglès és com del Vallès, com ha de ser, i jo, clar, bueno, els meus pares són músics i els anava passant, doncs mira, he fet una cançó per celebrar l'estiu i es diu Summer Love, i em deien coses i tal, i ma mare un dia em va dir, per què no fas música en català? I vaig dir, va, et faré un disc en català. I li vaig fer una maqueta. I llavors, entre que m'havia esforçat com a fer música en català, que no l'havia fet mai, i que volia començar un projecte, i que em vaig decantar pel punk rock perquè em sortia com més fàcil que d'altres estils, vaig dir, hòstia, deixa't anar, perquè t'està sortint això i t'estàs esforçant per fer un altre estil, i no pot ser, doncs deixa't anar i fas això. Ho vaig combinar i vaig fer punk rock en català. I així va sorgir i si cantéssim en castellà, o sigui, cantem en català i tenim 500 i pico seguidors a Spotify, tenim 1000 i pico a Instagram, ens queda molta Catalunya, encara. I tant, o sigui, quan tinguem milions, sí. Però, llavors, País Valencià també, que tenim gent fora de Catalunya, no? Que ens segueix. Però tenim gent que ens escolta més al Perú que a Sabadell, tio, a veure. Imagina't, a veure. Com pot ser això? Bueno, és que Sabadell, clar, cap a Terrassa hi ha un odi, no? I aquestes coses que passen. Sí, però és amor-odi, en realitat. Sí, sí, mai ha sigut de debò. Més amor que odi. Molt bé, doncs, si us sembla bé, escoltarem amb dos temes més d'aquest crit de guerra, que són Tinc la força i No hi havia perill. Què ens podeu explicar d'aquests dos temes? Bueno, tinc la força va ser una mica... Chantatge. Anava a dir caprits, la paraula era caprits. No, perquè la Marina em va estar explicant... Jo és que tenia un grup abans de les Book on composava jo i era en castellà. I un dia em va passar una cançó seva i li vaig dir, ah, que xula, perquè era de pirates. I el riff, efectivament, era molt piratesco, que és el riff principal de Tinc la força. Li vaig dir, jolín, que guai, per què no l'utilitzes per una cançó de les Book? I m'ho va dir... És que no sé quantes vegades. I al final vaig dir, vale... I en 2 hores li vaig enviar Tinc la força. Ja. Que guai! I jo, que no, que és una merda, que te l'he fet perquè calli, saps? Però és superxula, parla del capitalisme ferotge i aquestes coses, en plan que no hi ha temps, mira, no tengo tiempo para nada, i aquestes coses. No, va sortir sola. Pues és molt xula. A mi m'agrada molt tocar-la, és molt xula, és molt hardcoreta també. La bateria de l'Anna sempre ho diu. Jo vaig ser cool, jo aquesta, mira... Miro a la Marisa, que és la que comença la cançó, i li dic, no li fotis molta canya, perquè em costa bastant, aquesta és la que més em costa. Eva, bueno, té uns riffs molt, molt ràpids, però bé, bé. És molt xula, m'encanta, és de les meves prefes. I la de Perill és una cançó d'amor. Bueno, li diem Perill, és, aquí no hi havia Perill, no? No hi havia Perill. No et posis nerviosa. És que és d'amor. No l'he escrit jo. És imaginària, mira, és l'única que no parla de mi, aquesta. I a més ha estat de les preferides, perquè és la més rock and roll, potser. Sí, és veritat, és molt rock and roll, i a més tothom la interpreta a la seva manera, ningú pensa que és d'amor, tothom es pensa que és més de guerra que d'amor, i ja em va bé, ja... Hasta aquí puedo lo ir. Molt bé, doncs Tinc la força i No hi havia Perill de les Book per a totes vosaltres. Comença bé, massa coses per parlar. em mantinc al marge. Soc prou lluny per estar tranquil·la. La distància em té protegida. Tinc la força i no hi havia perill, aquí al Pim Pam Pum, amb les Buc, gaudint molt, disfrutant a saco amb la seva bona música i també d'aquesta bona entrevista que ens està quedant. Molt bé, molt bé. Espectacular, espectacular, aquí presentant aquest brutal nou treball. Anirem acabant l'entrevista, per això. No sense abans fer-vos unes quantes preguntes més. Està, tiem de dinar. Ja, a les 3 de la tarda ja, això ja... Quasi berenem, si ens despistem. Després d'aquest treball, què teniu pensat fer a les Buc? Quins són els vostres plans de futur? M'esteu mirant a mi? Sí! Are you talking to me? La voz, la voz. Jo m'he pres un break ara de composició, però és veritat que vaig tenint algunes idees. Home, la idea és seguir i anar fent temes nous, evidentment no ens quedarem amb el de sempre, o sigui... Tenim unes quantes cançons, podem fer bolos d'una horeta ben bona i inclús n'hem anat traient, però en volem afegir. Ja en tenim alguns que us he de dir que ens els hem de mirar pels propers assajos, que no els farem encara en bolo, però sí que bueno, pues anar fent i si l'any que ve podem treure una altra llarga durada, pues que es faci, i si tant. No. Noves cançons? Ja la sabeu. Projectes? Ja. És una que vam descartar pel disc. Les tenim. Quina? A veure, vale, jo parlarem. No, spoiler. No, es deia et vull creure, però no puc. Oi, m'encanta. Xulíssima. Igual ni te la vaig passar. Callera. El fet és que tenim moltes ganes. Guapa. Perdona, tenim el micro. Perdó, que aneu a dir, el fet és que tenim moltes ganes de fer bolos, així que ens podeu escriure, si voleu, que vinguem. Aquí anàvem. En quant a actuacions en directe, on us podem venir a veure? Teniu bolos a la vista? Sí. Ara mateix en tenim dos agendats. Tenim l'agenda oberta perquè ens vulgui trucar. Però el proper és el 29 d'abril, que és un dissabte al Punt Cugat, a Sant Cugat. Wow. Gran festival. Us esperem a tots, eh? A totes. No hi vam poder anar perquè jo vaig caure en Covid, em vaig quedar a casa mirant Eurovisió. Oh, vam guanyar el contacte de la Laura. Potser. Clar, va anar bé per això, per la Laura. Jo crec que hi vaig anar l'any passat, tocant Casparrata, potser. Sí. I després el 21 de juliol, que és un divendres, a les festes de Poble Sec. A Barcelona. Això serà macro, eh? perquè sí, amb... amb els Pirates Sound System. I la DJ, oh, no me'n recordo com es diu la DJ, però també l'hem buscat i l'hem mirat i superxula. O sigui, una programació molt xula. Serà a Plaça Espanya, a Plaça Univers, de l'Univers. Quina canya. Sí, i, bueno, i el que salga, el que surga. Clar. Em sembla que en tenim algun que no està tancat encara, però que està, estem en ello. Però... Molt bé. I, vale, món hipotètic, vale? Anem a pensar quin, amb qui us agradaria compartir escenari, grup, viu, mort, el que sigui, és igual, a qui us encantaria. Bueno, jo tinc claríssim. Jo també. Sí? Jo també. Són diferents, segur. Es que mira, Escorbuto, que són los reyes. Vamos, fan number one. Escorbuto. Escorbuto, Jo L7, wow. L7, perquè per això estic aquí, per això estic aquí. Wow. Si no les coneixeu, mireu. Bueno, últimament han fet algun disc que em sembla que no m'agrada gaire, bueno. Però em va marcar tant el Bricks Are Heavy dels 90, que eren tres ties allà tirant-se per l'escenari, supergrunges, jo vaig dir, jo vull fer, jo vull ser això. Jo de gran vull ser això. Pues el concert amb elles, però en aquella època. Ja està. No, o ara és igual, no? Perquè els mites, vull dir, també se'ls permet una mica que no siguin tan guais com quan eren joves. I la Marisa i la Marina, què? Jo diré els Maneskin, que són aquests que van guanyar. Joder, molen un montón. Que estrany, que raro. Han tret nou disc, ara, bueno, una passada. No fa falta fer-los publicitat, però... No cal. Jo vull tocar amb la Joan Jett. Penso... la Shirley Manson, la també, Garbage. També, Garbage. Jolín, és no, un festival amb molta gent, amb la Hayley Williams però, també. Però Joan Jett, The Offspring, les book. Ja, és un bon cartell, és un bon cartell. És bon bolo, és bon bolo. S'hauria de discutir qui va més amunt, més sobre... avall. De, vale, les book, Joan Jett... Però s'ha de tirar. Jo anava a dir, és bon bolo sobretot per les book. Sí. Offspring, estan grans, estan grans. Que maco. Merci. A veure, teniu alguna anècdota sucosa que no ens pugueu explicar? Sí. Ja sigui assajant, sí. De viatge cap a algun bolo, enregistrant algun dels vostres temes o... Explicar si us la podem explicar, per això ho farem. Volem les que no es poden explicar. És que no es puguin, crec que no tenim massa vergonya, vull dir que tampoc ens ha passat res mai tan penós, però crec que ho explicaríem, no sé. Sí. Però, bueno, vam anar a tocar a l'Homaset, que és un centre social alliberat de les Terres de l'Ebre, i vam estar amb els punquis valencians i del sud, va ser molt divertit. Va ser superxulo. Sí. I ens va venir a fer... vam conèixer la Diana, que, doncs, que és una persona que té un podcast que es diu Tofúria, que el podeu buscar per internet, i que és molt interessant perquè tracta tota la moguda del queercore, no? I és un podcast doncs, transfeminista, anarquista, molt canyero, no? I ara coneixíem per xarxes socials, la vam conèixer allà en persona i ens va voler fer una entrevista. I llavors ens vam adonar que aquesta noia ens seguia perquè es pensava que érem les Butch. I jo no ho sabia, això, però el que Butch vol dir s'aplica a la lesbiana, ara diré lleig, marimacho, sí. No? Sí. De molta pluma. Llavors pensava que en deien les Butch. I a més va escriure un text com d'inici, ens va fer l'entrevista allà mateix, que sonava el concert allà a fons, no? Al carrer allà que feia un fred que ens moríem. Hòstia, sí. I va començar a llegir un text inici que era preciós, i vaig flipar. Tenia molt preparat. Com s'ho ha currat, explicant tot lo nostre, no sé què, no sé qual. Superbé, aquesta, que són d'aquí, que no sé què, que fan això, que la música és així, que és això. I jo, joder, sí que s'ho sap, no? Flipa. I diu, i són un grup de lesbianes, no? Perquè, clar, i tota l'estona, les Butch, i nosaltres, bueno, es diu les Butch. I ella, vale, les Butch. I jo li vaig dir, mira, dic, jo... no sóc lesbiana. Dic ni de Terrassa, ella sí. O sigui, però o sigui, és tan bonic el text que jo, tu si vols dir que jo sóc lesbiana i de Terrassa, t'ho dic en sèrio que jo sóc lesbiana i de Terrassa, saps? O sigui, hi ha el Jesús, que és el meu company, que li envio un pató des d'aquí, que ens està escoltant. És el teu marit, tia. És el meu marit. Vaya punky, vaya anarcofeminista que es casa, però bueno, això no volia dir. Oh, perdó. Això es pot tallar? Doncs, anècdota sucosa. Que no es podia explicar. Un pató per ell, jo ja li he dit, carinyos al show business, si jo he de ser lesbiana pel públic. Camisa de quadros. És veritat. És que crec que la Diana es pensava que la que no era lesbiana era la Marisa. Ah, i va dir ella, Com vas dir-ho de la camisa? No, som tres lesbianes i una amb camisa de quadros. Així. I va quedar així. I al final vas haver de dir... Dic, no, la camisa de quadros és pel grunge, no és pel lesbianisme. Algo així, no sé com va anar. Però va ser molt bo. Sí, sí. No, i va quedar la frase, després ja havia a l'Instagram veu posar les book, tres lesbianes i una amb camisa de quadres. Bueno, ja tenim una altra descripció de grup. Sí, sí. És curiós perquè poses això per les xarxes i penses que ja ho veu tothom i hem dit diverses vegades pues, la nostra orientació i o sigui, sense fer com no sé, pues, ho dius perquè no, no? I encara hi ha gent que no ho sap i és com hola, en realitat no ens veu ningú perquè si els nostres propis seguidors encara no ho saben, és que hauria de fer una cançó de som tres bolleres i una amb camisa de quadres i perquè ho sàpiguen, bueno, que si no ho volen saber és igual també. Bueno, podeu seguir a la Diana, que és Diana Miss Gender em sembla, a l'Instagram, i parla d'un moviment molt interessant que crec que és el punk més punk dins del punk ara mateix, que és el queercore, que és tot aquest moviment punk fet per doncs, no sé, expressions de gènere i orientacions de gènere dissidents, i és molt interessant. Jo no m'havia adonat, porto fent punk i concerts de punk des de fa no sé, molts anys, i no m'havia adonat de tot el masclisme que hi ha, no?, en aquest món, i de veritat penso que l'autèntic punk ara està allà perquè es queixa fins i tot del propi correcte. Moviment i fan, bueno, és que he flipat, he descobert que existia això gràcies a aquesta dona i de veritat li podeu fer un cop d'ull o sentir el podcast que tenen que es diu Tofúria. Que guai. Molt bé. Sí que és veritat que dins del món del punk és que hi ha hagut moltíssim masclisme i s'ha matxacat moltíssim la figura de la dona amb lletres i amb actitud de correcte. De bastants grups que són bastant referents a vegades. Correcte. I tot. Però sí. També està autocrítica amb aquests... I l'organització de festivals, no? Uf, sí, això fa... Va haver una moguda amb l'Antifa... L'Antifa sí? Fes de Juneda, bueno, no? Bueno, és que gràcies a això... Per això vam tocar nosaltres. Sí. Exacte. Però el primer cartell no hi éreu. No. Per això, gràcies al rebote que vam pillar totes, bueno, perquè va ser de molts grups, eh? Perquè va funcionar, ens vam trucar, sí. Vam dir que sí, vam anar. Sí. Vull dir, sí. Bueno, una cosa d'aquestes coses que funcionen, de queixar-se. Sí, sí. No, va... Sí, no, és que s'ha de fer. Aquí sí. També en vam parlar, de fet. No pot ser, penya. No pot ser que fem bolos amb 20 i pico grups, claro. I no n'hi hagi un... El que diuen del camp de naps, no? És que m'encanta, sí, aquesta expressió. Sí. De, hòstia, este cartel és un campo de nabos. I m'encanta, perquè és que és supergràfic. Sí, sí, totalment. Sí, sí, sí. Bueno, gràcies a això, hòstia, vaig conèixer un dels meus ídols, l'Evaristo. Olé. I, sí, sí, va ser molt bo, tia. Va ser, bueno... Bueno, es va començar a fer selfies, sí, amb l'Evaristo, que... darrere, i dic, tia, però et faig una foto o alguna cosa, no? I és que em fa vergonya anar allà, jo què sé. Bueno. Però, bueno, és el meu ídol. Un crac. Sí, sí. Molt bé, doncs, si us sembla, ara sí, arribem al final d'aquesta entrevista amb les Book, no sense abans, evidentment, a preguntar-vos sobre les últimes dues cançons que tanquen. Espera, aquest... faltava lo de... Ah, bueno, xarxes socials, això ho hem dit? Ah. Bueno, hem dit algunes, sí. Com us podem trobar a les xarxes socials? Ens podeu trobar absolutament a tot arreu. Ens podeu trobar a la Wikipedia, a Instagram, a Twitter, a TikTok, a Facebook, a YouTube... I si n'hi ha algun més, m'ho dieu, que la creu. És brutal començar per la Wikipedia. Spotify, bona aplicació. Bandcamp, sí. Però això són xarxes. Sí, sí, sí. No, sí, sí, estupendo, una barbaritat. Per e-mail. Ens podeu enviar e-mail si voleu. Genial. Doncs això, acabem les dues últimes cançons i aviam si ens podeu explicar una mica, doncs, de què tracten. Són els Harakiri Utari, perdó, i Tot és fals. Què ens en podeu explicar? T'ho explica Harakiri. Polín, és que no callo. Bueno, avui parla la Marisa. Va. Bueno, Harakiri Utari... va sobre els dolors menstruals. No sé si hi ha més cançons que parlin d'això, si les hi ha, que n'hi hagi més i que se'n donin a conèixer, perquè és una cosa de la que no es parla, no? Hi ha moltes cançons de sexe i tal, però de dolors menstruals no n'hi ha. No se'n parla, no. Jo personalment, no està feta per mi aquesta cançó, està feta per totes que la patim, però jo personalment pateixo d'ovaris poliquístics i bueno, hi ha moltes dones que també pateixen de molt dolor I bueno, doncs és una manera de dir, jolín, és una cosa que també és important, no? Perquè els productes de compreses, la copa, tampons, tenen un tant percent d'IVA més alt que la Viagra. Sí, bueno, sí. Pues no se sabe, però està bé que ens queixem. Sí, de, joder, la investigació, que de cop... Hòstia, a mi em va fotre moltíssim. De fet, aquesta cançó va sortir perquè de cop els ibuprofenos només et venien de 400 i no els de 600. I dic, bueno, i l'espidifen, que és el que feia servir jo pels dolors menstruals, doncs també me'l van capar. I dic, hòstia puta, jo me puedo morir aquí, però no, has d'anar al metge a buscar una recepta. I dic, bueno, és que, a veure... Que és una cosa de que no, que un medicament que no existeix, perquè estàs prenent medicaments que serveixen per altres coses. No, són ja, és veritat, és veritat. Tampoc, o sigui, jo crec que si la patissin els homes hi hauria ja, bueno, sí, algun remei, sí, o alguna cosa, no? Sí, i que bueno, t'has de buscar la vida i, pues, i un dia em sembla que vaig dir per Twitter, pues a la merda, em foto dos de pastilles de 400 i bueno, se'm van tirar a sobre del pal, això és superdolent. I dic, bueno, però em fa mal, tio, i hòstia, jo he d'anar a currar i si truco i dic, escolta, tinc la regla, bueno, has d'anar al metge i anar al metge i dir, és que tinc la regla. Bueno, com cada mes, no? És que no pot ser, bueno, que cada mes hagis d'anar al metge. Sí, pues, i llavors, pues, joder, em toca molt els ous, els ovaris. Sí. Quan vam començar a fer concerts al setembre, vam tenir un concert al mes, sí, fins al desembre, ah, gener. Sí? I aquí la Marisa... La Marisa, clar, sempre. Eren cada 28 el dies tot. Els concerts. Pobreta. Hòstia, però jo plorava en plan, joder, perquè no els podem posar l'altre dia. No, és que era la Marisa i alguna de nosaltres. Sí. Sempre som dos o tres que sí, tenim sí, la regla. I això realment no es contempla. Jo un dels millors concerts que he fet és un que em trobava fatal, el que vam fer al a la Rasa, a Rasa 64. Ah, sí? Ah, em trobava hòstia, fatal. Brutal, tenia una mala hòstia a sobre. A la pandèmia. Sí, i perquè tenia la regla i em trobava, però fatal, fatal. I vaig sortir allà i vaig dir, saps, a la merda, com si insulto a la penya, saps? Sí, sí. I la penya, sí, uai, com mola, uau, com ha volat, no? No sé què, jo, que fills de puta. A sobre. Però, o sigui, encara hauré de donar les gràcies a la sanitat. Sí, hòstia, va ser brutal, aquell concert, uau, molt xulo. L'incòmode també que és. Hòstia, sí. Clar, no es contempla, clar, o sigui... Que igual no tens lavabo per tu, perquè exacte, no tens un camerino en condicions, o... I clar, dius, hòstia, o hi ha un lavabo però no hi ha paperera, que dius, per què vols una paperera? Bueno, perquè les ties necessiten paperera. No sé, a vegades. Sí. I hi ha coses que no es contemplen i clar, i fa ràbia. I això és harakiri. I l'altre... Tot és fals. Tot és fals. Ah, tot és... Mira, és el que hem dit abans de la música, que cadascú ha dit... Està grups... passant un barco. Sí. Ah, sí. Perdona. Pues, ens trobem a vegades que és com... No, no, has de ser superpuritano i si tu fas punk rock només pots sentir punk rock i no sé què. O sigui, això seria un com un fragment del tot és fals. És, mira, si em ve de gust escoltar Maneskin, escolto Maneskin. Sí, sí. Joder, i us anem a la merda. No, o Bach, o jo què sé, o el que sigui, el que vulguis, The Killers, o Búhos, o el que sigui, Manel, és que és igual. Escolta el que et vingui de gust i no per això seràs menys punky, o menys el que vulguis ser. I llavors sembla que hi ha com una manera de fer que és absoluta, saps? I som tots molt d'esquerres fins que se'ns sortim del marge, no? Sí, sí, i és sí, com, no, tio, que cadascú faci el que li doni la puta gana, és que com si vols anar primer a un concert de Manel i l'endemà te'n vas a un concert de NoFX, és que, clar. I què? I què? I què? És que si m'agrada una cosa no m'agrada Manel, eh? No. Que quedi clar. Doctor Prats. Hòstia puta, tot és fals. Molt bé. Ja està. Hasta aquí mi intervenció. Vale, doncs amb aquests dos temazos ens acomiadarem de tots vosaltres. Moltes gràcies a l'Esbuc per estar aquí avui aquí i presentar-vos el crit de guerra. Sí. Moltes gràcies Marina, Marisa, Laura i Anna per venir a Ràdio Trama. Ja sabeu on teniu una ràdio lliure, amiga i un programa de música combativa que us segueix i us recolza. Compteu sempre, sempre amb nosaltres. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies per, bueno, per convidar-nos i per tota la feina que feu. Correcte. A mi m'encanta el pim pam pum perquè no hi ha aquesta postal, o sigui, ficava estils de qualsevol cosa, sí. de qualsevol nivell, inclús, no? Des de gravat com una merda fins a superproduït, no? Sí. I amb aquest fil de la música combativa, i és, bueno, la sort. És un programa molt xulo, de veritat. És la sort. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Molta força. Gràcies. Molt bé, noies, i abans d'acomiadar-nos, voleu afegir alguna cosa que se'ns hagi quedat al tinter, que volguéssiu ressaltar? Sí, sí, digues, Anna. Bueno, pues sí, volíem dir que, bueno, que les fotos que hi ha a l'interior del disc són de la Maite Molina, la nostra fotògrafa. Molt guai, sí, hi ha temps, hi ha autèntics fotons. Unes fotasses, sí, i bueno, guai. I vam fer una sessió molt xula, molt divertida, i amb un carro del Mercadona que ens vam trobar i vam començar a fer les boges. Hi ha moltes anècdotes en aquesta sessió, em sembla. Aquell dia vam cridar molt. Va ser brutal. Moltes de les fotos que hi ha a l'Instagram, així les que són en blanc i negre o que són molt de grup i estan molt ben fetes, doncs són de la Maite. Hòstia, va passar una cosa molt guai també, que d'algunes d'aquestes fotos xules ens van fer dibuixos, ens van fer il·lustracions. Ai, sí, és veritat. Que ho podeu mirar a Instagram. De fet, l'Instagram de la Maite és manrai666, que si li feu un cop d'ull també és superguapo. Perfecte. El de la Maite i el de la Romina, que Romina Molistart. Molt guai també, molt xulo. És que, joder, comptar amb gent guai és, joder, és molt important. Tenim molta sort, la veritat. Molt bé, doncs queda dit. Molt bé, doncs ens n'anem amb Arakiri Utari i Tot és fals, les últimes dues perles d'aquest crit de guerra de les BUC que avui ens han presentat. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per sempre ser-hi, ja sabeu que sou l'autèntic motor que fa funcionar el pim-pam-pum, l'autèntic cor que ens fa bategar, no deixeu de fer-ho, que nosaltres no deixarem de fer programes. Com sempre diem, família, ens trobem a les xarxes i pels carrers. Salut i revolta!